الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمل چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 66 آیات کی تفسیر ہوئی تھی. آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی مذمت فرمائی کہ یہ قلبی لحاظ سے اندھے ہیں اور آخرت کے معاملات میں وہ باطنی بصیرت نہیں رکھتے ہیں جو حاصل ہو جانے کے بعد انسان کفر کی گمراہیوں سے بچ کر اسلام کی روشنی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لہذا مزید ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ نکالے جائیں گے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کو باہر نکالا جائے گا, بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا, تو ان کی ناقص عقل میں یہ بات نہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جانور بھی مرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں, تو کس طریقے سے یہ ریزہ ریزہ شدہ چیزیں دوبارہ مجتمع ہو جائیں گی اور انسان بن جائے گا. تو جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ غور و تفکر کرو کہ تمہارا پہلی مرتبہ بنایا جانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ بنایا جانا مشکل ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے ایک پورا جوان انسان, طاقتور, جس کے اندر بال بھی ہیں, ناخن بھی ہیں, ہڈیاں ہیں, خون ہے, گوشت ہے اور دیگر جتنے اعضاء ہیں, آپ دیکھیے کتنے اجزاء ہیں انسان کے, جب ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ بنانے پہ قادر ہے, جبکہ پہلے شخص کا وجود بھی نہیں تھا, کوئی نظیر نہیں تھی, کوئی مثال نہیں تھا, کوئی اور جز موجود نہیں تھا, بنا لیا اللہ تبارک و تعالی نے, بنا کر تمہیں دکھایا ہے, تو پھر جب اس کے اجزاء موجود ہوں تو ان سے دوبارہ اس کو اٹھانا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے. اس عقل میں یہ معاملہ نہیں آیا اور اس سے ثابت ہوا کہ جب انسان اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض اوقات ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے حضرات ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی بنا پر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین اور انہوں نے کہا کہ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے آباؤ اجداد کو, یعنی ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد کو بھی اسی قسم کے وعدے سنائے گئے تھے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مٹی میں مل گئے, ہم بھی مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں اٹھایا جائے گا. تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین کہ یہ تو فقط ایسی قصے کہانی ہیں, پہلے والوں کی قصے کہانی ہیں, پہلے والوں کو بھی ایسے ڈرایا گیا تھا اور ہمیں بھی ایسے ڈرایا جا رہا ہے, کہاں ہیں وہ, قیامت ابھی تک تو قائم نہیں ہوئی, ہزار ہا برس گزر گئے تو وہ کیوں قیامت قائم نہیں ہوتی اور کیوں ہمیں نہیں اٹھایا جاتا اور کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہم مٹی میں مل جائیں گے. تو ان تمام امور پہ غور و تفکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے اپنی باطنی بے بصیرتی کی بنا پر کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے قصے کہانی ہیں, یہ جھوٹے وعدے وعید ہیں جو ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام جو آخرت کے امور بیان کیے گئے ہیں ان کا باقاعدہ ایک وجود ہوگا, اگر وجود نہ ہوتا, صرف ایک مثال بیان کرنا مقصود ہوتا تو کفار کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتے. جیسے کہ آج کل بعض لوگوں نے یہ کہا جو دانشور کہلانے والے ہیں کہ نہ جنت ہے, نہ دوزخ ہے, نہ آخرت ہے, یہ تو بس ایسی ایک بطور مثال بات بیان کی گئی, جنت سے مراد تمہاری دنیاوی نعمتیں ہیں, دوزخ سے مراد تمہارا دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا ہے, اور حساب و کتاب سے مراد تمہارا دنیا کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہے ہونا ہے. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ تم اچھے عمل کرو گے دنیا میں راحت پاؤ گے, برے عمل کرو گے دنیا میں تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور مختلف لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا, آخرت سے اس کا کوئی تعلق, ایسے کوئی وجود ہی نہیں آخرت کا. یعنی بعض لوگوں نے عقل کے ذریعے ان تمام چیزوں کا انکار کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا والے اٹھ کے ایک جگہ جمع ہو جائے, پھر ان کا حساب و کتاب ہو, پھر انہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے, جہنم میں داخل کیا جائے. تو انہوں نے ان تمام احادیث اور آیات کے ظاہری مضمون کو بدل کر ان میں سے باطنی مضامین نکال کر اور آخرت کا انکار کر دیا. اگر آخرت ایسی ہوتی ہی نہیں تو کفار اتنے شد و مد سے انکار کوئی کرتے, پھر وہ بھی اس کو اسی دنیاوی معاملات پر ہی قیاس کر لیتے اور عقلی لحاظ سے اس میں تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا ان چیزوں کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اور عقیدہ صرف عقل سے ثابت نہیں ہوتا، وہ نقل سے ثابت ہوتا ہے کہ آخرت کے بارے میں باقاعدہ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، تو ان پر عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آخرت کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، دوزخ کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، سیاحت کرو، فانظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا، ظالموں کا، سرکشوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ یعنی آج جو تم یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو اور یہ کہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمام باتیں جو نبی بیان کر رہا ہے یہ پچھلے زمانے کی قصے کہانی ہم تو سنتے چلے آئے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ پچھلی قوموں پہ جو عذاب نازل ہوا، جو تم بھی ان کے قصے بیان کرتے ہو اور ان کے آثار تم راستوں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ قوموں پہ عذاب نازل ہوا، تو ان پر عذاب کیوں نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا؟ یقینی سی بات ہے کہ ان باتوں میں صداقت تھی، نبی علیہ السلام نے جو پیغام ان کو پہنچایا وہ یقیناً سچے پیغام تھے، جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے قصے نہیں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ سنایا اور وہ جھوٹی باتوں کو مزین کر کے بیان کر دیا گیا ہو، بلکہ باقاعدہ ان کی ایک حقیقت ہے، ان کا ایک وجود ہے۔ نہیں تسلیم کرو گے تو اسی طرح عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار سے تمام تر کوششوں کے باوجود اس قسم کی باتیں سنتے تھے تو آپ کا قلب انور رنجیدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ نبی کریم ایسی نفیس 40 سال تک آپ نے اپنا عمل و کردار دکھایا، ایسی نفیس طبیعت آپ نے پائی تھی، ایک بہترین انداز سے آپ تبلیغ دین فرما رہے تھے، یعنی کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو جب انسان پرفیکٹ طریقے سے کوئی کام کر رہا ہو تو اسے 100% رزلٹ کی امید ہوتی ہے، لیکن جب اس کی مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو لازم بات ہے کہ دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ بلا تمثیل ایک بات سمجھانے کی رس کرتا ہوں، جیسے ایک طالب علم شدید محنت کر کے بہترین پیپر دے کر آئے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ بہت اچھے نمبر آئیں گے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ اس کے بہت زیادہ نمبر اس میں کٹ گئے ہیں تو انتہائی رنجیدہ ہوگا اور وہ حیرت زدہ رہ جائے گا کہ اتنی محنت اور صحیح پیپر دینے کے باوجود اتنے کم نمبر کیوں، تو ضرور اس کے دل میں غم پیدا ہوگا۔ یہی معاملہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہر طرح کامل ترین عمل دکھانے، تبلیغ دین اختیار کرنے، ہر طریقے سے اچھی نصیحت کو اختیار کرنے کے باوجود جب کفار کی طرف سے یہ منفی رویہ آتا تھا تو آپ کا قلب انور رنجیدہ ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب انور کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کے معاملے میں غمزدہ نہ ہوں، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کے جو یہ مکر وغیرہ کر رہے ہیں ان سے اپنے دل کو تنگ فرمائیے، رنجیدہ نہ ہوئیے، دل چھوٹا نہ کیجیے، یہ تو کریں گے کریں گے اس طرح معاملات۔ تو جس طریقے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے مقابلے میں حفاظت فرمائی، نصرت فرمائی، اسی طرح اللہ تعالی آپ کی بھی مدد و نصرت فرمائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کفار کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو۔ تو یہ ہر دور میں تقریباً ہوتا رہا کہ وہ جیسے عذاب کا کوئی وعدہ کیا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے عذاب نازل ہوگا، یا قیامت قائم ہوگی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تو یہ مطالبے کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ سامنے والا یہ دیکھتا ہے کہ فوری طور پر میری غلط باتوں کا کوئی منفی نتیجہ نہیں نکل رہا، مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا، تو بعض اوقات وہ اپنے اس انکار پر ڈٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں، کیونکہ اگر میرا انکار کرنا غلط ہوتا تو ضرور اس کے منفی اثرات مجھ پر مرتب ہوتے، تو وہ اور شیر ہو کر اور کلمات کہتے تھے۔ لہذا انبیاء علیہ السلام سے جیسے عذاب مانگا، اچھا اللہ یہ کہاں ہے عذاب؟ اب نبی بھی یہ جانتے تھے کہ فوراً ان کی طلب پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے گا، ایک وقت مخصوص ہے، مثلا آج سے 10 سال بعد آئے گا، 4 سال بعد مثال کے طور پر آئے گا، اور یہ 4 سال پہلے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ 4 سال اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو ان کے مطالبے کی وجہ سے بدل دے، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ اس میں کفار کو یہ موقع مل جاتا تو کہتے تھے، دیکھا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اگر عذاب آنا ہوتا معاذ اللہ یہ نبی سچے ہوتے تو کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عذاب تمہارے مطالبے کے جواب میں نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی مرضی سے آئے گا، لہٰذا ان کا اس قسم کا مطالبہ بالکل بیکار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ، یعنی قیامت یا عذاب کب آئے گا اگر آپ سچے ہیں تو۔ قل، آپ فرما دیجیے، عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ بہت قریب ہے کہ وہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ، یعنی جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو عذاب کے بارے میں، اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے۔ بہت جلدی ایسا ہو جائے گا کہ آج تم بڑے دلیر ہو رہے ہو اور دنیاوی نعمتوں، مثلا طاقت، بیٹے، قبیلہ، جنگجو ساتھی، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد تم جری ہو کر عذابات کو کا مطالبہ کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، بہت جلد ایسا ہوگا کہ جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ فوراً تمہارے پیچھے آئے گا اور پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، انسانوں پر، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اشارہ فرما دیا کہ ان کی ان تمام کوتاہیوں کے باوجود کہ یہ نبی کو کی تکذیب کر رہے ہیں، عذاب کو غلط قرار دے رہے ہیں اور اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان سے رزق کو نہیں روکتا، انہیں فوری طور پہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، تو اللہ کا تو بڑا فضل و کرم ہے، لیکن یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہم پر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہماری زبان پر شکوہ ہوگا، ہم یہ چاہتے ہیں شاید معاذ اللہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق آزمائشوں پر پورے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری مرضی کے موافق ہمیں نعمت عطا فرماتا رہے۔ معاذ اللہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا اور اس کی مرضی کے تابع نہ ہوں، بلکہ یہ کوشش کرنے لگیں یا یہ خواہش کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، جیسا ہم چاہیں ویسا اللہ تعالیٰ کرے، یہ بہت بری بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کمی نعمت کا شکوہ کیا جاتا ہے، جی ہمیں اللہ نے دیا کیا ہے، نہ یہ ہے ہمارے پاس نہ وہ ہے ہمارے پاس، یہ بارہا آپ کو بتایا کہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم ان تمام نعمتوں کو فراموش کر دیں گے، جو بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ہمارے مطالبے کے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان ہے تو وہ غور کرے کہ اللہ نے بغیر اس کی طلب کے اسے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، اگر وہ آزاد ملک میں رہتا ہے تو دیکھیں آزادی عطا فرمائی، پھر جسم عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، صحت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، پیسہ عطا فرمایا، کون سی ایسی نعمت ہے جو حاصل نہیں۔ اب اگر بالفرض کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا تو کیا تنگ دستی کی وجہ سے اس کا ایمان چھن گیا؟ کیا نبی کریم کی امت میں پیدا ہونے کا انعام اس سے زائل ہو گیا؟ کیا اللہ آخرت میں جنت کا انعام اس سے زائل ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں چھن گئیں؟ کیا اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کیا اس کے پیر ٹوٹ گئے؟ نہیں، یہ تمام نعمتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، تو ان بڑی بڑی نعمتوں پہ تفکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر بالفرض ہمیں کروڑوں روپے مل جائیں، ساری تنگ دستی دور ہو جائے، بہترین آسائشیں حاصل ہو جائیں، لیکن معاذ اللہ دولت ایمان ہمارے پاس نہ ہو، تو کیا فائدہ ان آسائشوں کا؟ کتنے عرصے ان سے مزے حاصل کر لیں گے اور آخرت میں کیا ہوگا؟ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کفار ہی تمنا کریں گے کاش پوری دنیا فدیے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ ہم سے لے لی جائے اور ہمیں نجات دے دی جائے۔ اس وقت جو مومن ہوں گے وہ اتنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مومن بنایا تھا کہ آج ہم جنت کے مستحق ہو گئے۔ تو اس لیے جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہنا یہ زبان کو شکوہ شکایت سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی بھی آپ پہ اس قسم کا غلبہ ہونے لگے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، یا دوسرے کو دیکھا اس کو وہ دیا ہے ہمیں یہ نہیں دیا، تو فوراً ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دیں۔ پہلے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر ان نعمتوں کے بارے میں غور شروع کر دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور بہت سے دوسرے اس سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان سے آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور نعمت عطا فرماتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے آپ سوچئے کہ ایک نابینا شخص کیسی زندگی گزار رہا ہے، ماں پاس ہے، بیوی بچے پاس ہیں، دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، اور دیگر اطراف میں اس کی نعمت ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، تو کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز عطا فرمائی؟ تو جب اس طرح ہم موجودہ نعمتوں کے بارے میں غور و تفکر شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ بہت سی نعمتوں سے محرومی کا احساس کم سے کم تر اور بعض اوقات مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور دل اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا ہے کہ جن پہ اللہ کا فضل ہوا اور پھر وہ ناشکری میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہیے جن پہ یقین اللہ کا فضل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر ہم وقت اپنے قول اور فعل کے ذریعے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَنْ مَا تَكُنْ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب ضرور جانتا ہے جو ان کے جو بات ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی تمام جتنے بھی امور ہیں، چاہے وہ ظاہراً جیسے منافقین تھے کہ ظاہری برتاؤ مسلمانوں والا کرتے تھے، باطن کے اندر خرابی پوشیدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ تمام ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین اور آسمان میں کوئی بھی پوشیدہ شے ایسی نہیں ہے جو ایک بیان کر دینے والی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس سے مراد علماء نے فرمایا کتاب مبین جو یہاں بیان فرمائی گئی، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس میں صراحتاً یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ظاہری طور پہ پوشیدہ طور پہ ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ کے مضامین پر بہت مخلوق مطلع ہے۔ مثلاً اس لوح کے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کی نگاہ لوح پہ پڑتی ہے، انبیاء علیہم السلام سے یہ بات ثابت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس کے علاوہ جو اکابر اولیاء عظام ہیں ان سے ثابت ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں تمام چیز موجود اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے، تو نبی کریم اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان پوشیدہ امور پر مطلع ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل سے، اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ جب توریت وغیرہ کی یہ جو تعلیمات ان کے درمیان عام ہوئیں تو آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوا اور ان میں مختلف فرقے بن گئے۔ یہودیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں جی مسلمانوں کے اندر اسلام میں اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں، تو فرقے تو ہر جگہ ہیں، یہودیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں، عیسائیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی تعلیم فراہم کرتا ہے کہ اگر اس پہ توجہ کر لی جائے تو سارے اختلاف مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔